Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedinil emin. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyi hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal temenna ahadukum felyenzur ma yetemenna fe innehu la yedri ma yuktebu lehu min ümniyetihi. Sadaka Resulullah bima kal el kema kal. Aziz ve muhterem ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. 1413 Hicri İslami sene cümleniz ve sevdikleriniz hakkında hayırlı olsun, mübarek olsun. Ümmet-i Muhammed'e Allah-u Teala Hazretleri bu yılda şerlerden kurtarıp hayırlara mazhar eylesin. Kederlerden kurtarıp sevinçlere, sürurlara gark eylesin. Hadis-i Şerifler Ramuzül Ehadis kitabının 39. sayfasının 13.südür. Buradan itibaren devam edeceğiz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İzâ temennâ ehadüküm, sizden biriniz bir şey temenni ettiği zaman, dilediği, istediği zaman, felyenzur mâ yetemennâ, ne temenni ettiğine şöyle bir baksın. Dikkat etsin. Kontrol etsin kendisini. Fe innehu, çünkü la yedri ma yuktebu lehu min ümniyetihi, bu temennisinden kendisine ne yazıldığını bilmiyor ki. Ne yazılacağı belli değil. Hayır da yazılabilir, şer de yazılabilir. Onun için dikkat etsin. Yani sadece temenni ediyorum diye kalmasın. Çünkü bundan kendisine bir vebal gelebilir. Bir ceza tahakkuk edebilir. Onun için temenni ettiği şeye de dikkat etsin. Ne temenni ettiğini, ne arzuladığını, ne istediğini, neye ümit bağladığını, neyi yapmak gayesine düştüğünü kendi aklından kendisini kontrol etsin. Çünkü İslam'da niyet çok önemlidir. Ve bir insan bir iyi şeye niyet ederse, niyet ettiği şeyi yapamazsa bile sevap kazanır. İyi şeyden sevap kazanır. Bazen de yapmadığı halde söylediği yanlış şeylerden, temenni ettiği yanlış şeylerden dolayı da bir ceza ve bela ve günah kendisine yazılabilir. O bakımdan temennilerine de dikkat etmesi lazım insanın. İsteklerine, arzularına dikkat etmesi lazım. Mesela ah param olsa ben o parayı nasıl harcamasını bilirdim. Şuralarda, şuralarda, şuralarda şöyle şöyle şöyle böyle böyle zevklerde bir harcardım ki herkes parmak ısırırdı. Temenni ediyor ama temenni ettiği şey yanlış, günah yazılır. İyi şey temenni ederse iyi şeyi temenni etmekten dolayı sevap yazılır. O halde insanın düşüncesine, temennilerine, arzularına dönük bir kontrolü olması lazım. Kendi kendisine dikkat etmesi lazım. Kendi kendisine hakim olması lazım. Bazen sohbetlerde kardeşlerimizin dikkat ediyorum sözlerine, kimisi şaka diye de yapıyor. Bu işin şakası ciddisi olmaz. Söz ağızdan çıktı mı insan sözün esiri olur. Ağzından çıkan sözün kendisine vebali olur. Efendim, o bakımdan mutlaka kendi kendimizi kontrol etmeye kendimizi alıştıralım. Temennilerimizi bile kontrolden geçirelim. Yanlış ve günah olan bir şeyi yapmıyorum ki canım, işte sadece temenni ettim şakacıktan. Olmaz. Temenni bile etmeyelim. Efendimiz öyle emrediyor. Baksın ne temenni ettiğine, çünkü bak ne yazıldığını bilmiyor, bakarsın günah yazılır. Yani bir şey yazıldığını anlıyoruz. Günah yazılmasın diye dikkat etsin diye Efendimiz tavsiye ediyor. O bakımdan biz de kendimize bu kontrolü temin edelim, sağlayalım. 14. hadisi şerif, 15. hadisi şerif, 16. hadisi şerif, 17. hadisi şerif. Sayfayı çevirelim. Ve öbür sayfanın 3 hadisi şerifi daha, hepsi yoğun peş peşe abdestle ilgili gelmiş. Abdest almakla ilgili hadis-i şerifler okuyalım. Ondan sonra bazı şeyler söylemek istiyorum bu konuda. 14. hadis-i şerif Selman radıyallahu anh'te. İza tevadda'al abdu tehatte anhu zünubuhu kema tehatte varaku hazihi şecere. Efendimiz kısaca abdestin faziletini ifade sadedinde buyurmuş ki, kul abdest aldığı zaman günahları şu ağacın yapraklarının kuruyup döküldüğü gibi kendisinden dökülür. Hazihi şecere diye bir ağaç göstermiş. Şu ağacın yaprakları sonbaharda nasıl dökülüyor? Rüzgar estiği zaman kuruyor, takır takır dökülüyor yere, çöpçüler süpürüyor. Şu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları kulun abdest aldığı zaman dökülür. Bu bir. Niye böyle bir sürü hadis-i şerifi, aynı konudaki hadis-i şerifleri peş peşe sıralıyor hocamız, Gümüşhaneli hocamız? Yani konunun sağlamlığı, önemi iyice zihinlere nakşolsun diye. Geçelim arkasındaki hadis-i şerife. İza tevadda'al abdu. Şimdi tevadda'a, tevaddu, vudu, abdest demek Arapçada. Efendim, abdest kelimesi de bize Farsçadan gelmiş. Ab, su demek. Dest, el demek. Yani eli ayağı yıkadığı su manasına geliyor. Elini ayağını yıkamak manasına geliyor suyla. O Farsça. Arapçası vudu. Yani abdestli misin? Vudun var mı? Yani abdestli misin demek. Tevadda'a da elini yüzünü yıkayıp abdest almak demek. İza tevadda'al abdu fe ahsenel vudu'a. Sümme kâme ila salâti fe etemme rükû'eha ve sucûdeha vel kıra'ete fîhâ kâlet hafizakallah kema hafizteni sümme üz'ide biha ile semai ve leha dav'un ve nurun ve futuhat leha evvabus sema ve izâ lem yuhsinil abdül vudu'a ve lem yutimmel rükü'a ve sücude vel kıra'ate kâlet dayya'akallahu kema dayya'teni sümme üz'ide biha ile semai ve aleyha zulmetin ve gullikat evvabus sema sümme tülefü kema yülefü sevvül haliku sümme yudrabu biha vechü sahibiha. Rivayet edilmiş 15. hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kul abdest aldı mı fe ahsenel vudu, abdestini güzel aldı mı, güzel yaptı mı abdest alma işlemini, eksiksiz kusursuz güzel yaptı mı, sümme kame ile sala, sonra kalkıp namaz kılmaya başladı mı, فَاَتَمَّ رُكُعَهَا وَسُجُودَهَا ve rükûsunu, secdesini tamam olarak kıldı mı namazın? وَالْقِرَاءَةَ فِيهَا içindeki kıraati de güzelce okudu mu? Okudu. قَالَتْ حَفِزَكَ اللّٰهُ كَمَا حَفِزْتَن۪ي namaz ona dua eder. Namaz, o kendisini kılan kimseye dua eder. Allah seni korusun, sen beni nasıl koruduysan, muhafaza ettiysen, zayi etmediysen, eksik bırakmadıysan, tam yaptıysan, riayet ettiysen bana, Allah da seni korusun, riayet etsin, mahfuz eylesin, hıfz-ı himaye eylesin diye namaz dua eder o kimseye. Ve sümme us'ide biha iles sema, sonra bu namaz göğe yükseltilir melekler tarafından. Kılınmış olan bu namaz göğe yükseltilir ama velaha davun ve nurun, böyle ışık saçarak nurlu bir şekilde göğe yükseltilir. Işıyarak böyle gökyüzüne doğru çıkar gider yukarıya doğru. Ve futuhat leha ebvabu sema ve bu ibadete semaların kapıları açılır. Semanın kapıları açılır. Ve izalem yuhsinil abdül vudu, ama kul böyle yapmaz da abdestini güzel almazsa, eksik alırsa, azalarını yıkamadı, eksik yıkadı, atladı, boş bıraktı, kuru bıraktı, efendim acele etti filan, kusurlu yaptıysa velem yutimmer rükü'a ve sücude vel kıraate, rükûyu, secdeyi namazda okumayı, kıraati tam yapmadıysa, rükûda acele etti, secdede acele etti, kıraatte acele etti. Bazen harfleri anlayamıyorsun. Birisini imamlığa sürüyorsun ön tarafa. Allahu Ekber. Ne dedi yahu? Yani hiçbir şey anlaşılmadı ki. Harfler, marfler hepsi yutuldu filan. Lambur lumbur, paldır küldür. Ha, böyle yaparsa galet, namaz darılır ona. Der ki dayya akallah, Allah seni zayi etsin. Kaybetsin Allah seni. Zayi etsin. Kema dayya seni. Beni mahvettiğin, kaybettiğin gibi, zayi ettiğin gibi, eksik kusurlu bıraktığın gibi Allah da seni zayi etsin diye beddua eder namaz bu sefer. Ve sümme usvide biha ile sema, melekler bu ibadeti gökyüzüne götürmek isterler ama ve aleyha zulmetün, üzerinde zulmet olarak, karanlıklar olarak, karalar olarak çıkar bu namaz göğe doğru. Ve gulligat evvabus sema, semanın kapıları çat kapanır ona, geçmez öbür tarafa. Semanın kapıları bu namaza kapanır, dergah-ı izzete yol vermezler, gitmez namaz. Sümme tüleffü kema yüleffü sövbül halik, eski elbisenin böyle buruşturulduğu gibi, dürüldüğü gibi bu namaz kaplanır, buruşturulur. Hani kağıdı filan böyle şey yapıyoruz ya, cart yırtıyoruz, hartpurt hartpurt kartopu gibi böyle şey yapıyoruz, küt sepete atıyoruz uzaktan. İşte Efendimiz elbiseye benzetiyor. Eski elbisenin böyle buruşturulup toplandığı gibi bu namazda derlenir, toplanır, bükülür. Sümme yudrabu biha vechu sahibiha, bu namazı kılan adamın yüzüne çat diye çarpılır buna. Al, kıldın namazı al diye yüzüne çarpılır. Ubade Hazretleri rivayet etmiş. Taberani'nin kitabında var. Daha başka kitaplarda var. Aziz ve muhterem kardeşlerim, çok hadis-i şerifler var buna benzer konularda. Şimdi namaz insana dua ediyor, namaz insana beddua ediyor. Kur'an-ı Kerim insana dua ediyor, Kur'an-ı Kerim insana beddua edebiliyor. Acayip işler bunlar. Yani bir şahsiyeti maneviyesi oluyor ve o ona dua ediyor. Kabirde insana Kur'an-ı Kerim yoldaş oluyor. Hem de nasıl bir yoldaş? Yani bir insan suretinde, güzel, sevimli, sempatik bir arkadaş suretinde geliyor kabirde. Sen kimsin? Seni çok sevdi canım. Burada yalnız kalacağım diye korkuyordum. Hoş geldin, içimi rahatlattırdın. Oh, şu karanlık yerde hoşuma gitti senin arkadaş olman. Demek ki yalnız değilmişim diye korkuyordum ama korkum geçti. Kimsin sen? Ben senin okuduğun Tebareke suresiyim. Allah Allah, Sübhanallah. Yani hadisleri tenkit edecek değiliz, hadislerden bir şey öğreneceğiz. Allah Celle Celaluhu böyle şahsiyeti maneviyeler veriyor. Namazlara, ibadetlere, efendim surelere şefaat ediyorlar, beddua ediyorlar. Allah'ın alemlerini bilemiyoruz ki biz, alemlerin kanunlarını bilemeyiz ki Efendimizin bildirdiğinden gözümüzü açarsak anlarız. Anlayan anlıyor. Mesela evliya Allah'tan birisine soruyorlar, hocam filanca söz okuyor, şu söz, bu söz, bu hadis-i şerif midir? Değildir. Ümmi adam, hiç okumamış, mektep medrese görmemiş, hatta belki ama değildir. Başka bir şey, şu söz hadis-i şerif midir? Evet, hadis-i şeriftir. İmtihan etmek değil mi maksat? Bir başka söz tertipliyorlar, yarısı hadis-i şerif, yarısı hadis-i şerif değil. Karıştırıyorlar, beraber okuyorlar, karma. Bu hadis-i şerif midir hocam? Denemek istiyorlar hocanın hocalığını, arifliğini, evliyalığını denemek istiyorlar. Doğru değil ama denemek istiyorlar. Diyor ki şurasına kadar hadis-i şerif, burasından sonrası hadis-i şerif değil. Biliyor. E ümmi, nereden biliyorsun hocam diyorlar. Diyor ki hadis-i şerifi siz söylerken ağzınızdan bir yeşil nur çıkıyor, anlıyorum. Hadis olmadığı zaman çıkmıyor, onun hadis olmadığını anlıyorum. E Allah ona öyle bildiriyor. Şimdi ben muhterem kardeşlerim size tıbbi bir izahat vereyim. Biz etrafımızı görüyoruz, ışığı görüyoruz. Mesela şurada ışık yanıyor, bakıp görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Gözümüze ışık geliyor, mercekten geçiyor, gözün arkasındaki hassas tabakaya bu görüntü düşüyor, o kadar. Duvara görüntü düştü. Ne oluyor sonra? Ondan sonra o duvardaki sinir uçları buraya düşen ışıklardan aldıkları uyarıları beyne götürüyorlar. Sinirler tel gibi elektrik alıyor oradan, o düşmeden bir irkilmeyi beyne götürüyorlar. Oraya tırr diyelim yani, bir elektrik uyarısı. Beynimiz bu ışığı görüyor mu? Görmüyor. Işıktan hiç haberi yok ama o sinyallerden dışarıda şu kadar insan var, bu kadar kafa var, bu kadar ışık var, ağaç var, çiçek var, her şeyi beyin görüyor. Halbuki beyne gelen nedir? Her taraftan beyne gelen elektrik sinyalidir muhterem kardeşler. Beynimize gelen nedir? Burnumuzdan, elimizden, parmak ucumuzdan, ayağımızdan, kulağımızdan, gözümüzden, koklama duygumuzdan, tatma duygumuzdan beyne gelen nedir? Hepsi bir duvarda bitiyor, oradan öteye elektrik sinyali gidiyor ama beynimizi Allah dışarıdaki olayları gösteriyor, ışıkları gösteriyor, tatları anlattırıyor. Her şeyi sırf sinyallerle, sinyallerin dilinden beyin anlıyor ve dışarıyı yorumluyor ve böyle görüyor işte. Kudrete bak. Sırf tebarekallah ve senil halikin. Muazzam sanat, muazzam mühendislik, mühendisler kurban olsun efendim, muazzam bir iş, elektrik sinyallerini Allah-u Teala Hazretlerinin şu beyinde yaptırdığı işlere bak. Onun için yani insanın ilmi, irfanı arttıkça imanı kale gibi oluyor, çelik gibi oluyor. Yani atom bombasının sarsamayacağı çelik gibi oluyor. Neden? Görüyor şeyi, yani işleri görüyor, işlerin mükemmelliğini görüyor, iç yüzünü halim adam daha iyi anlıyor. Cahil adam düşünür mü şeyi? Işık nereden gelir, nereye gider, gözümün içinde mercek mi var, efendim arka tarafında sinir mi var, beyin nedir bilmez. Bunu doktorlar biliyor ama halim olan, doktor olan bilince Allah'a sevgisi, bağlılığı, saygısı, inancı daha kuvvetleniyor. Demek ki insanın inancı eksikse bilgisi noksan, irfanı noksan, yorumlaması noksan, dikkat etmiyor, olayları kaçırıyor. Parmak izlerini, polis bile parmak izlerini değerlendiriyor, katili buluyor da bu koca koca delilleri görmüyor. Yani gözünün önüne gelen koca koca, kainatın her olayı birer delil, onları görmüyor, anlayamıyor. O halde yorumlamada bir terbiye noksanlığı var. Yani olaylara bilimsel açıdan bakıp, olayları bilimsel yönden değerlendirip, kıymetini anlama kabiliyeti olması lazım bir insanın. Hocam buyur. Kırmızı renkli bir taş. İyi. Buyur, bu da bir taş. Bunun hangisi elmas, hangisi cam? Ben ne bileyim, ben hocayım. Ben bunun yakut olanıyla cam olanını ayırt edemem. Ama kuyumcu gözüne şöyle bir küçük şey takıyor, büyüteç takıyor şöyle, yakından bir inceliyor, tamam bu yakuttur diyor. Bu yüzüğün taşı yakuttur diyor, anlıyor. Erbabı anlıyor. Erbabı anlıyor da cahil anlamıyor. Yani dedesinden kalma kıymetli yakut yüzüğü götürür, olmadık fiyata satar. Cahil olduğu için, anlamadığı için. Onun için her şeyi yorumlamayı bilmek lazım. Bir şeyin kıymetini anlamak lazım. Eline geçen efendim şeyin, parçanın antika değerini, efendim kuyumcu değerini, cevahir bedestenindeki değerini anlayabilmek lazım. Anlayamazsa kaçırır. Efendim pırlantaları kaçırır, yakutları kaçırır, zümrütleri kaçırır, incileri kaçırır, her şeyleri kaçırır. Her şeyi dümdüz taş gibi görür. Ya taş ama bu kıymetli taş, ötekisi kaldırım taşı. İkisi arasında çok fark var. İşte bu yorumlamaları yapacak bir zihin terbiyesine ermeli insan. Niye bu böyle oldu? Soru sormalı, cevabını aramalı. Bulunca da takdir edebilmeli. Bu güzel yahu. Burada büyük bir sanat var yahu. Yani şimdi parmaklarımızı böyle oynatıyoruz. Bunun bir olağanüstü olay olduğunu, harika bir iş olduğunu, parmakla tutmak işinin, yazmak işinin, konuşmak işinin, düşünmek işinin ne muazzam bir iş olduğunu hiç kimse bilmez. Neden? Bedava. Bedava olduğundan bilmiyor. Yani anasından babasından gelmiş, bedava olduğundan kıymetini bilmiyor. Ama ben ilk defa bir sanayi sergisine gitmiştim. Efendim teknolojinin büyük buluşu, atom reaktörünün içinde bir şişenin içindeki suyu ötekisine boşaltmak için bir suni el yapmışlar. Parmaklarını adam şuradan sokuyor. Bilmem 2,5 metre kalınlığındaki radyasyon geçmeyen şeyin ötesindeki efendim atom radyasyonlu maddeyi şöyle tutturtuyor. Buradan buna boşalttırıyor. Kargacık vurgacık alet efendim böyle uzantılı kolları, eklemleri vesaireleri tam böyle eller gibi de tam yapamıyor ama işte zar zor biraz yapıyor, tutuyor da onu ona boşaltabiliyor diye sanayi sergisinde büyük başarı filan diye göstermişler. Bu ya bunun alası bende var. Bedavadan alası var. Tutuyorum, anlıyorum, yazıyorum, seziyorum dokunduğum zaman. Yani öyle ama insanlar var ki böyle dokununca görüyor şeyi, anlıyor. Yüzünü şöyle elinle bir okuyor, sen şusun diyor. Şıp diye anlıyor. Bizim burada bir hafız vardı, şişman bir ama, Allah rahmet eylesin. 5 vakit burada namaza gelirdi, evine gitmiş, kapıdan girmiş. Evde hırsız var. Anlamış, 2 gözü ama. Trak kapıyı kapatmış, baba yiğit de kendisi. Trak kapıyı kapatmış, hırsızı cüp diye yakalamış. Yani 2 gözü gören hırsız, 2 gözü görmeyen hafıza yakalanıyor. Bu büyük bir şey bu. Yani Allah'ın insana verdiği büyük kabiliyetler var. Şimdi namaza da Allah böyle kabiliyet verir. Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i Celile'ye de kabiliyet verir. Hatta eller ayaklar insanın aleyhinde şahitlik yapacak ahirette. Günahkarın eli diyecek ki hırsızlığı yaptım, ben uzandım, ben aldım parayı. Ayağı diyecek ki ben o yasak yere yürüdüm, ben vardım. Sahibi inkar etse bile onlar şahitlik edecek. Neden? Niye bizim aleyhimize şahitlik ettin? Niye şehittim aleyna? Adam şimdi kendi uzuvlarına çatıyor. Niye benim aleyhime şahitlik yaptın? Orası mahkeme-i kübra da ondan. Diyor ki entekan Allahüllezi enteka külle şey. Her şeyi konuşturma kudreti külliyesi olan alemlerin Rabbi beni konuşturdu. Yani benim konuşmamak elimde mi? Allah konuşturunca konuşmamak mümkün mü? Susturunca konuşmak mümkün mü? Her şey onun kudretinde. Bunu anlamak lazım. Bunu anladığı zaman kainatın esrarını çözer insan. Kainatın esrarını çözer, kulluğun zevkine varır, Halık'ını bulur ve evliya olur işte. Daha ne istiyorsun? Allah, kainatın sahibinin dostu olmaktan güzel bir şey var mı? Burada birimizin bir şeyi olsa, arkada kuvvetli bir akrabamız olsa, Efe gibi dolaşırız. Kemeri bağla ya, lüzum yok. Polis müdürü tanıdığın. Ya bu tabancayı nasıl taşıyorsun? Aldırma, efendim filanca ahbabım. Şu işi nasıl yapıyorsun? Vali tanıdığım filan. Yani kainatın sahibi senin Celle Celaluhu Rabbul Alemin Hazretleri, seni seviyor, koruyor. Senin sırtın yere gelir mi? Şimdi tabii abdest niye bu kadar önemli, namaz niye bu kadar önemli? Muhterem kardeşlerim, insanların vazifesi Allah'ı bulmak. Gerisi hep laf, gerisi hep angarya, gerisi hep fasarya, gerisi hep boş. Allah'ı bulacaksın ya. Seni yaratanı bileceksin. Bu bir saklambaç değil ki. Gayet aşikar. Her şey gün gibi ortada aşikar. Rabbini bileceksin. Aptallık etmeyeceksin, körlük etmeyeceksin. Rabbini bulacaksın. Hayatın manası ve gayesi bu. Allah'ı bulmak. Ve Allah'tan kopmamak. Allah'a asi olmamak. Allah'a itaat etmek. Allah'ı unutmamak. Ve la tekûnû kellezîne nesullâhe. Allah'ı unutanlar gibi sakın olmayın. Allah unutmamayı emrediyor. Hatırla tutmayı emrediyor. Dervişler niye zikre düşmüşler? Allah unutmamayı emretmiş, hatırlanmayı emretmiş ondan. Derviş akıllı Müslüman da ondan. Allah'ın emrini tutuyor. Unutmamak lazım. Unutmamanın şekli nedir? Unutmamanın şekli namazdır. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Günde 5 defa ibadet ediyorsun. 5 defa uyarın. İyi, günde 5 defa hatırlandı mı bayağı kuvvetli bir hatırlatma olur. Arada ne olacak? Namazların arasındaki zamanlarda da zikir var ya, o zaman da Allah dersin, la ilahe illallah dersin, o zaman da hatırlama devam eder. Daima efendim zikri fikirde, daima sevapta, daima kazançta bir insan olursun. Namaz önemli. Namaz bir insan için fevkalade önemli. Allah onun için emretmiş. Angarya değil. Zaten biz Allah'a ne yapabiliriz ki? Her şeyi bize o veriyor zaten. Maaşımız ondan, varlığımız ondan, hayatımız ondan, rızkımız ondan, sağlığımız ondan, sıhhatimiz ondan. Biz Allah'a ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Sadece isteriz, el açarız, açarız. Daha ver ya, ver ya Rabbi, daha ver ya Rabbi. İşimiz istemek, dua yani. İsteriz, bir de emretmiş diye ibadet ediyoruz. Yoksa bu ibadetten ne olacak? Yani biri sana gelse, Hacı Bey buyur. Ben şurada efendim 4 defa yere eğileceğim, kalkacağım. Çıkart bana 5000 lira ver. Hadi oradan ya dersin ya. Sen kimi kandırıyorsun yani? Herkes iner kalkar dersin. Hadi git işine dersin. Hayır az çalış da biraz alın deriyle para kazan filan dersin. Bizim yaptığımız nedir burada? 4 defa eğilip kalkıyoruz. Ondan sonra olmadık şeyler istiyoruz Allah'tan. Cenneti ver ya Rabbi, köşkler ver ya Rabbi. Bu bunun bedeli mi? Değil. Yani biz bu ibadetleri Allah'ın emretmiş olduğu için yapıyoruz. Yoksa bizim kendimiz kaç para ederiz ki bizden çıkan şey bir para etsin. Bizim bir işimiz bir para etsin. Hepsi aciz naçiz kullardır. Allah'ın kullarıdır. İbadete kudreti de zaten o veriyor. Aklı da o veriyor. Fikri de o veriyor. İman da o veriyor. İbadet de onun. Kul da onun. Kulun yaptığı şeyler de onun. Bir insanın kölesi olsa, kölesi çalıştırdığı yerde... Bahçenin mahsulü kölenin mi? Bahçede çalıştırıyorsun diye. Elma da senin, bahçe de senin, köle de senin. Biz de Allah'ın kullarıyız yani, köleleriyiz. Her şeyimiz onun. Yani bizim ondan bir şey isteme hakkımız yok. Biz namazı niye kılıyoruz? Allah emretti diye. İstemeye hakkımız yok ama niye istiyoruz? İsteyin demiş diye. Dua ibadettir diyor Peygamber Efendimiz. Dua'u hüvel ibadeti. Hem de yani öyle kuvvetli söylüyor ki dua ibadetin ta kendisidir. Allah bana dua edin demiş. Ve kâle rabbukum ud'ûnî estecib leküm. Bana dua edin baş üstüne. Ondan yapıyoruz. Yoksa yüzümüz yok. Huzuruna çıkamayız. Arka taraflara saklanırız. Kaçarız. Yüzümüz kara. Eyvah görmesin bizi diye saklandığı gibi şeylerin. Yüzümüz yok ama emrettiği için huzuruna çıkıyoruz. Emrettiği için dua ediyoruz. İbadet olduğundan eksiğimiz yok. Suçumuz yok. Boynumuz bükük. Yüzümüz kara. Elimiz boş. Her şey onun. Onun rahmetinden, lütfundan oluyor. Ama bu ibadetlerin hepsinin çok faydası var. Çok sevabı var. Faydalı olduğundan emretmiş Allah. Bir de yapsın kullarım diye mükafat vaat etmiş. Bunu yaparsanız bir de sevap vereceğim size. Ama faydası bizim zaten. Bizim faydamıza olan şeyi emretmiş yapıyoruz. Bir de çıkartıyor mükafat veriyor Allah. Böyle rahmeti bol, efendim engin, hazineleri sonsuz, efendim ihsanı geniş Rabbimiz. Bu 5 vakit namaz, 3 vakte inse olmaz mı? Olmaz. Az gelir. Az gelir. Bu 5 vakti tam yerli yerinde. Eğer başka türlüsü hayırlı olsaydı Allah onu emrederdi. 5 vakit ne güzel. Sabah kalkıyorsun, erken vakitte abdest alıyorsun, sıhhate de uygun, akla da uygun, mantığa da uygun, iş hayatına da uygun, kalkınmaya da uygun, refaha da uygun, her şeye uygun. Kalkıyorsun işte, tertemiz yıkanıyorsun, canlanıyorsun, Allah'a ibadet edip işine yallah öyle gidiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim, her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Besmele takır tıkır kilitleri açıyorsun, dırr, kepengi kaldırıyorsun, Bismillahirrahmanirrahim giriyorsun, çalışıyorsun. Ne güzel. Öğlen vakti geliyor, karnın acıktığı zaman da namaz vakti. Gidiyorsun, Rabbine bir daha ibadet ediyorsun, arz-ı ubudiyet ediyorsun. Ben senin kulunum ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, sana hamdolsun, şükürler olsun. Hamdü senalar ediyorsun huzuruna bir varıp, dönüyorsun işine. İkindi vakti işler karışık, yine dursun şu dünya işleri, tekrar gidiyorsun Allah'ın huzuruna. Sana hamd ederim ya Rabbi, seni tesbih ederim ya Rabbi, sen ekbersin, en büyük sensin ya Rabbi. Ya en Allahu Ekber sözünü bilen bir insan gider de başkasına sen en büyüksün der mi? Gol kralı Rıdvan en büyük, falancı en büyük, öyle şey olur mu ya? Ya Allahu Ekber dedikten sonra başkası en büyük olur mu? Özal en büyük, falancı en büyük. İnsanlar şaşırdı mı? Çok fena şaşırıyorlar yani. İkinci de böyle yapıyorsun. Güneş batarken bir hüzün çöküyor, ortalığa bir karanlık çöküyor. Eyvah, gece. Tekrar Allah'ın huzuruna gidiyorsun, bir daha bir hamd ediyorsun, şükrediyorsun. Yatma vakti geliyor, artık takatın kalmamış, yorulmuşsun, uyuyacaksın. Kim koruyacak seni? Allah koruyacak. Zelzeleden o koruyacak, yılandan, çıyandan o koruyacak. Birisini bir böcek soktu da yılan mı soktu, unuttum. Peygamber Efendimiz diyor ki, şu duayı okusaydı sokmaz. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti ve esmâihî küllâhâ min şerri mâ halaka ve zerâe ve berâ. Başka dualar da var. Bunu okusaydı sokamazdı. Sahabeden bir grup gittiler bir obaya, çölde. Adamlar misafir etmedi. Ne yapsınlar mübarekler? Allah Resulü'nün sahabesi bunlar, mübarek insanlar. Yattılar kenara, uyudular ama sen Allah'ın Resulü'nün sahabesini misafir etmezsen rahat eder misin? Kabilenin reisine bilek gibi kalın zehirli bir yılan hart soktu, ısırdı. Efendim başladı eti vücudu şişmeye, ölecek adam. Davul gibi olacak, patlayacak, ölecek. Neden? Sen misin sahabeyi misafir etmeyen? Allah yılanına emretti ejderhasına. Git şu herifinden şerifi ısır, hakla, canına oku, anlasın. O zaman cariyenin birisi burnunu kapayarak, örtünerek geldi. Efendimizi, kabilemizin reisini yılan soktu. Zehirli yılan, öldürücü zehir var. Tedavi etmesini bilen var mı? Ölecek kabile reisimiz. Çıktı mübareklerden bir tanesi, ben biliyorum dedi. Gitti, Kur'an-ı Kerim okudu. Ne okudu? Fatiha suresini okudu. Adamın şişen vücudu indi, hastalığı geçti. Trak, ayağa kalktı. Neden? O sahabe, o Kur'an-ı Kerim şifayı veren Allah işte. Öyle okudu, öyle ihlasını okudu. Ondan sonra koyunlar, efendim neler neler hediyeler verdi. E mübarek bunu önceden yapsaydın ya, yılan da sokmazdı, başında derdi, girmezdi. Ama işte o da bir terbiye. Evet, namaz, niyaz, ibadet, taat, kulluk böyle kıymetli. Gelelim arkasındaki hadis-i şeriflere. İzâ tevâbda ar-racülü fe ahsenel vudu'a, sümme kharaca ile salâti, la yuhricuhu ev la yenhezuhu illa iyyaha lem yehut hatveten illa lem yehtu hatveten illa rafa'ahullahu biha dereceten ve hutta anhu biha hatiyeten. Hasenün sahih, Tirmizi ve İbn-i Mace Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler hadisi şerifi. Kul abdest aldı mı, abdestini de güzel yaptı mı, güzelce abdest alma işlemini mükemmel bir tarzda ifa etti mi, sonra namaza çıktı mı, ama namaza çıkması sadece namaz için, başka bir maksatla değil, başka bir dünyevi gayeyle değil, sırf namaza, ibadete o niyetle çıktı mı, efendim hiçbir adım atmaz ki Allah onu her adımında bir derece yükseltmesin ve ondan bir günahını efendim silmesin. Her adımında bir derece yükseltir, her adımında bir günahını siler. Camiye gelişindeki attığı adımlardan böyle derece kazanır. Namaz bu kadar önemli, abdest bu kadar kıymetli, yürüyüş bu kadar önemli efendim ve bu kadar kazançlı, bu kadar mükafatlı. İzâ tavadda racülü, sayfanın sonundaki 17. hadis-i şerife atlıyoruz, izahları kısa yapıp, İzâ tavadda racülül müslimu خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له. Yine Ebu Ümame Hazretlerinden bu konuda bir başka hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Müslüman adam abdest aldı mı, haracet hatayahu min sem'ihi, günahları gözünden çıkar, kulağından, sem kulağı, kulağından çıkar ve basarihi, gözünden çıkar ve ellerinden çıkar ve ayaklarından ricdehi çıkar. Fe in ka'ade, artık abdest aldıktan sonra oturursa, camiye geldi oturdu, ka'ade mağfuren lehu, affedilmiş, mağfirete mazhar olmuş kul olarak oturur oraya. Abdest aldı da oturdu mu? Siz şimdi hepiniz öylesiniz elhamdülillah. Hepimiz öyleyiz. Neden? Abdest aldık. Yıkadıkça günahlar döküldü. Oturduk, mağfiret olunmuş olarak. İnsan bu namazı bırakır mı ya? Namaz dinin direğidir. Namazı, dinin direği yıkılır mı? Kırılır mı? Çöker din. Namaz bırakılır mı? İki eli kanda olsa bırakmayacak. Savaşta olsa bırakmayacak. Savaşta kılacak. Hastaneye düştük, ameliyat olacağız. Diyorlar ki, üstüm başım kirli hocam, namazı sonra kılacağım. Dedim ki, savaşta bırakmamış ki hakiki Müslümanlar. Sen burada savaş yok, bir şey yok. Su olmasa taşla teyemmüm edersin, kumla teyemmüm edersin, abdest alırsın. Kıpırdayamıyorsan başınla ima edersin. Başını kıpırdatamıyorsan gözünle ima edersin, yine kılarsın namazı. Namazı terk etmek yok. Çünkü bu büyük şeref. Büyük, büyük mükafat. Olgun insan olmanın, arif insan olmanın, kamil insan olmanın, mutlu insan olmanın, bahtiyar insan olmanın, sıhhatli insan olmanın, güçlü kuvvetli insan olmanın reçetesi var. Reçetesi ne? İslam. Sen Müslümanca yaşa, bunların hepsi kendiliğinden olur. Yani 10 kişi seni deviremez. Sıhhatin sağlam olur, ruhun rahat olur, için dışın aydın olur, kalbin huzurlu olur, başın dinç olur, herkes seni sever, melekler sana dua eder, dünyanın ahiretin mamur olur. Her derdin devası, reçetesine İslam. Sen İslam'ın emirlerini anlayamıyorsan bile, anlamadan bile yapsan o mükafatlar olur. Ama bir de anlayarak, tadını çıkartarak yaparsa insan, tabii onun derecesi çok daha yüksek. Öbür sayfaya geçtik. 40. sayfada İza tevadda ahadüküm fe ahsene vudu'ahu sümme kharaca amiden ilel mescidi fe la yüşebbikenne asabi'ahu fe innehu fissalah. İza tevadda ahadüküm, sizden biriniz abdest aldığı zaman fe ahsene vudu'ahu, abdest almasını güzel yaptığı zaman, sümme haraca amiden ilel mescid, sonra mescidi kastederek evinden çıktığı zaman, niyeti mescid olarak çıktığı zaman, sakın ellerini şöyle yapmasın. Teşbih, yani ellerini birbirine kilitleyip kenetlemesin. Çünkü o namazdadır. Yani kimisi belki arkasına mı kilitliyor, ne yapıyor, nasıl oluyorsa, veyahut böyle mi, veyahut oturuyorlar filan, öyle mi oluyor, nasıl oluyorsa, bu parmakları böyle kilitlemeyi uygun görmemiş Efendimiz. Çünkü insan namaza hazırlandı mı, namazı beklerken namazda gibidir. Namazı bekliyor bu da. Namazın içinde yapamaması gereken şeyi o bekleyiş anında da yapmasın diye tavsiye buyurmuş. Ama efendim, deminki hadis-i şerifte ne dedi? Müslüman insan dedi. Yani bir kafir bunu yapsa o ecri alamaz. Bu hadis-i şerifte ne dedi? Mescide kastederek, niyeti mescid olarak çıkarsa dedi. Önce kahveye gideyim, oturayım, arkadaşlarla sohbet edeyim, çay içeyim, ezan okunca da oraya giderim derse olmaz. Yani hep niyetler, şartlar bir bir hadis-i şeriflerde karşımıza geliyor. İkinci hadis-i şerif, 40. sayfanın İzâ tevaddâtüm feşrebu a'yunekümül mâ'e feşribu a'yunekümül mâ'e fe innel vadû'e ma'e minel vadu'i ve la tenfaddu eydiyeküm fe innaha mirvahuş şeytan. Sizden biriniz abdest almanın usulüyle ilgili bir hadis-i şerif bu. Sizler abdest aldığınız zaman gözlerinize su, abdest suyundan su içiriniz. Yani şöyle yapacak. gözlerine suyu iyice şey yaptıracak. Çünkü burası çukur olduğu için kimisi yüzünü yıkarken buraya dikkat etmez, abdesti tam olmaz. Gözlerinize suyu içirin, yani abdest suyu, vadu abdest suyu demek. İyice abdest suyunu oraya şöyle şey yaptırın. Şöyle iyice şey yapın ki bu kırışıklıklar, bu kapakların açılması, kapanması dolayısıyla burada şeyler var. Teşkilat güzel yapılmış, körüklü yapılmış. Yani göz kapanıyor, açılıyor. Orada oranın güzel böyle şey yapılması lazım. Efendim, ve ellerinizi böyle silkelemeyin. Çünkü bu şeytanın yelpazesidir. Böyle yapmayın. Silkelemeyin. Doğru görmemiş. Üçüncü hadis-i şerif: İza tevadda'te fe eblül fil madmadatı vel istinşakı malem tekün saima. Abdest aldığın zaman ağzına su vermede ve burnuna su vermede mübalağa et. Yani tam yap. Böyle iyice çalkala. Ağzının içine her tarafına iyice gitsin. Burnunun içine su iyice gitsin. İyice temizlensin. Ama malem tekün saimen. Oruçlu değilsen. Oruçluyken o kadar yapılmaz. Çünkü oynarken moynarken hop yutuverir insan. Orucu sakatlanır. Oruçlu olmadığın zaman ağzını güzel yıka, burnunu, ağzını güzel çalkala, burnuna iyi su ver diye Efendimizin tavsiyesi. Şimdi hızlı hızlı bunları okuduk. Geçen haftada bir tanesi gelmişti. O zaman da demiştik ki başka hadis-i şeriflerde okuduk. Abdestin çok sevabı var. Günahlar affı mağfiret oluyor. Mükafatı büyük ama abdestin duaları var. Onlar okunmazsa mükafatlar verilmiyor. Sadece abdestli olmuş oluyor insan. Evet, onunla namaz kılabilir ama dualarını etmediği zaman mükafatlar kaçıyor. Ödüller verilmiyor yani, şarta riayet edilmemiş olduğundan. Onun için abdest dualarını öğrenin demiştik. Önümüzdeki hafta size abdest dualarını anlatıverelim. Siz de yazın, böyle dua ederek usulüne uygun abdest alın ki sevabınız çok olsun demiştik. Onun için abdest dualarını anlatmaya geçeyim. Başka hadis-i şerife geçmeyip o duaları bilenlere bir tekrar olur. Bilmeyenlere de efendim defterlerine yazarlar. Bundan sonra abdesti alırken bu duaları böylece yaparlar. Sevapları çok olur. Abdestin duaları. Şimdi evuzu besmele çekecek, öyle başlayacak abdesti almaya. Çünkü bunu günde 5 defa, belki daha fazla yaptığımız bir şey. Küçükten başlamışız. 40, 50, 60, 70 yaşına gelmişiz. Bunu bir yerde bir hoca söylemezse öğrenemez insan. Bir yerde bunun söylenilip öğrenilmesi, kazanılması lazım. Şimdi biz size söylüyoruz. Bir kesette sizi yakaladık, söylüyoruz. Bilmeyenler yazsın. Evuzu besmele ile abdest almaya başlayacak. Sonra parmaklarını şöyle aralarına, önce elini yıkayacak. Parmaklarının aralarını şöyle yapacak ki bu aralara su gitmeme durumu olmasın. Her tarafa su gitmesi önemli. Böyle parmaklarını hilalleyecek. Sonra diyecek ki Elhamdülillahillezî ce'alel ma'a tahura ve ce'alel İslam'a nura. Yavaş söyleyeyim, yazmak isteyenler yazsın. Elhamdülillahillezî ce'alel ma'a tahura ve ce'alel İslam'a nura. Manasını söyleyelim. Elhamdülillah. O Allah'a hamdolsun ki ellezî ce'alel ma'a tahura. Suyu temizleyici bir malzeme olarak yarattı ve onunla bizim temizlenmemizi nasip etti, emretti. Ve cealel İslam'a nura, İslam'ı da nur eyledi. İslam tepeden tırnağa bütün ahkamıyla, şeriatın bütün ahkamı nurdur. İnsanın içini dışını aydınlatır, ailesini, cemiyetini aydınlatır, dünyasını, ahiretini nura gark eder İslam. Onun için İslam kendisi nurdur. İslam'ı nur kılan, suyu da temizleyici kılan Allah'a hamdü senalar olsun diyoruz. Muhterem kardeşlerim, kimyacılar bilirler ki, kimya ilmiyle meşgul olanlar ve çeşitli maddelerin özelliklerini bilenler, fiziği, kimyayı bilenler çok net olarak anlarlar sözümü ki, su gerçekten çok enteresan özelliklere sahip, çok kıymetli bir maddedir. Herkes biliyor ki susuz hayat olmuyor. Ve cealna minel ma'i külle şeyin hayyin. Her canlıyı biz sudan halk ettik, yarattık diye ayet-i kerime var. Yaratılma da sudan, yaşama da suyla. Susuz hayat olmuyor. Adam ishal oldu, öldü diyorsun. İshalden ölmedi. Vücudunda su kalmadı, hücrelerde su kalmadı, kafi miktarda su kalmadı, ondan öldü adam. Su kaybı fazla oldu, tedariki olmadı suyun, temini olmadı, onun için öldü adam. Yani bebekler filan ishal olur, dikkat edin. Ben birkaç bebeğin böyle hayatını kurtardım, ishal olmuş diyor, hiç aldırmıyor. Bebektir ishal olur diyor, bana bak dedim, doktora götür. Çocuğu doktora götürün, götürdüler, zor kurtardılar yani. Neden? İshal oluyor, çocuğun hücrelerinde su kalmıyor, ölüyor. O kadar önemli. Çünkü insan vücudunun büyük bir kısmı su zaten. Biz sudan böyle meydana getirilmiş, şişirme biz, sudan bir varlıkız biz yani. Sudan bir varlığız. Su çok kıymetli bir malzeme. Çok güzel özellikleri var. Eritici özelliği var, götürücü özelliği var, temizleyici özelliği var. Birçok şeyleri eritiyor, götürüyor. Yıkama onun için fayda veriyor. Dünyanın dengesi suyla, yani bunun üzerinde günlerce ben insan fizik profesörü çıksa, o inse kimya profesörü çıksa, o inse coğrafya profesörü çıksa, o inse astronomi profesörü çıksa, yani suyun meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz. Allah öyle bir madde yaratmış ki, öyle özelliklerle yaratmış ki, suyun katı hali var buz, sıvı hali var mayi, su damacalara koyduğumuz, gaz hali var buhar. Şimdi sıvı hali en ağır, katı hali sıvı halinden hafif. Hiçbir maddede bu durum yok. Sırf suda var. Neden? Denizlerde, göllerde, sularda hayat devam etmezdi. Aksi olsaydı, buz sudan ağır olsaydı, dibe çökseydi, bütün denizler bir kışta buz tutardı, bütün balıklar, canlılar, hücreler ölürdü, dünyada hayat sönerdi. Üstü buz tutuyor, altında hayat canlı. Eskimolar testereyle kesiyorlar, buzdan bir delik açıyorlar, efendim oradan oltayı sarkıtıyorlar, hop balığı çıkartıyorlar. Hatta hayat devam ediyor. Üstünde buz yorgan gibi örtüyor. Özellikleri çok. Tebarekallahu ahsenül halikin. Allah suyu öyle bir harika madde olarak yaratmış ki, onun da kıymetini bilmiyoruz. Çok olduğundan, bedavadan geldiğinden kıymetini bilmiyoruz. Çok kıymetli. Ama Efendimiz biliyor bak. Ümmi ama Allah'ın peygamberi, has peygamberi. Suyu temizleyici kılan Allah'a hamdolsun diye hamd etmeyi öğretiyor bize. Çok büyük bir nimet su. Efendim İslam da çok büyük nimet. Suyu temizleyici kılan, İslam'ı nur kılan Allah'a hamdolsun diye başlıyoruz abdeste. Suyun nimet olduğunu biliyoruz, İslam'ın büyük bir nimet olduğunu biliyoruz. Yıkanmaya öyle başlıyoruz. Sonra ağzımıza su alırken 3 defa alacağız, çalkalayacağız. Temizlenecek, ağız kokusu kalmayacak. Ne diyoruz? Allahümme eskini min havdı nebiyike ke'sen veya ke'sa durduğunuz zaman. Allahümme eskini min havdı nebiyike ke'sen. Ne demek? Ya Rabbi, peygamberin Muhammed-i Mustafa'nın havz-ı kevserinden bana da bir kase kevser şarabından içip ya Rabbi. Şimdi dünyada bu böyle suyla ağzımı temizliyorum. Ahirette de o kevser şarabından nuş edeyim. İçeyim diye dua ediyoruz. Yani bu ağza alırken yapılan dua, Allahümme eskini min havdu nebiyike ke'sa. Burnuna su verirken 3 defa burnuna su veriyor. Allahümme la tahrimni raihata naimike ve cinanike. Ya Rabbi, cennetinin kokusundan şu benim burnumu mahrum bırakma. Cennetine sok da o cennet kokularını da duysun bu burnum. Şu yıkadığım burnum. Günahlardan temizleniyor abdest alırken, cennet kokularını istiyor Allah, cennetin, Allah'tan cennete girip o kokuları duyayım diye. Sonra yüzünü yıkarken Allahümme beyyid vecihi bi nurike yevme tebyattu vücuhum ve tesvettu vücuh. Allahümme beyyid vecihi bi nurike yevme tebyattu vücuhum ve tesvettu vücuh. Vecihiye de denilebilir, vecihiye de denilebilir. Ya Rabbi, mahşer gününde iyi kullarının yüzünün ak, mücrim kullarının da yüzünün kara olduğu o günde nurunla benim yüzümü nurlandır. Benim yüzümü af eyle, nurlandır ya Rabbi de, diyerek yüzünü öyle yıkıyor 3 defa. Sonra sağ kolunu yıkarken diyor ki Allahümme a'tini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesira. Ya Rabbi kitabımı benim sağ yanımdan ver ve beni kolay bir hesapla hesaba çekip şöylece kurtar. Malum herkesin yaptıkları, söyledikleri işleri, amali, hasenatı, seyyiatı bir yere yazılıyor. Kim yazıyor? Melekler yazıyor. Nerede? İşte birisi burada, birisi burada. مَا يَلْفُزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ اَقِيدٌ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسَخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Çok ayetler var. هَا اُمُقْرَعُ كِتَابِيَ Çok ayet kelimeler var. Bu işin yapıldığını, yazıldığını bildiren. İşte o kitaplar mahşer gününde açılacak. İnsanlar hesaba çağrıldığı zaman iyi insanlara amel defterleri sağ yanından verecek, sağ eline verecek. Buyur al diye. Bunlar İyi kullar. Kötü insanlara sol yanından, verai zahrından, arkasından verilecek. Bunlar da mücrimler. İşte o günde ya Rabbi benim yüzümü ak eyle, o günde kitabımı benim sağ yanımdan ver ve beni kolayca, kolay bir hesab ile hesabı geçenlerden eyle demiş oluyor. Sol kolunu yıkarken Allahümme la tu'teni kitabi bişimali ve la min verai zahri وَلَا تُحَاسِبْنِ حِسَابًا شَد۪يدًا Ya Rabbi benim kitabımı solumdan veya sırtımın arkasından verme. Yani mücrimlere verilen şekil duruma beni düşürme. Ve beni şiddetli bir hesaba tabi tutma. Zorlu bir hesaba tabi tutma Ya Rabbi diye sol elini yıkıyor. Sonra başına mesedecek. Allahümme gashini bi rahmetike ve enzil aleyye min berekatike. Ya Rabbi beni rahmetine gark eyle, rahmetini ört üstüme, rahmetinle beni ört Ya Rabbi kapla ve benim üzerime bereketini indir Ya Rabbi. Üzerime bereket yağsın, beni rahmetin kaplasın diye. Allahümme gashini bi rahmetike ve enzil aleyye min berekatike başını meshederken böyle dua edecek. Sonra kulaklarını meshediyor. Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyyettebi'une ahsene. Ya Rabbi beni sözü duyanlardan ve onun en güzeline uyanlardan eyle. Söz Allah'ın kelamı, Allah'ın emri, Resulullah'ın emri. Sözü duyup, dinleyip onu en güzel şekilde uygulayanlardan eyle beni Ya Rabbi diye kulaklarını öyle yıkıyor. Yani bazılarının kulakları vardır dinlemezler, bazılarının gözleri vardır görmezler, hayvan gibidir, hayvanlardan da aşağıdır. Ben öyle olmayayım demiş oluyor. Sonra boynunu meshederken şöyle Allahümme a'tik rakabeti minen nar. Ya Rabbi şu benim boynumu cehennemden azat eyle. Boynuna demirden halkalar takılıp da zincirlerle efendim hayvan gibi sürüklene cehenneme atılanlardan olmayayım. Boynumu cehennemden azat eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Boynuna böyle meshederken ayaklarını yıkarken de Allahümme sebbit kademeyye ale sırati yevme tezillü fihil akdam. Bazı ayakların sırattan geçerken cızt kayıp cum cehenneme düştüğü günde ya Rabbi benim ayağımı kaydırma, benim ayağımı sabit tuttur. Efendim sırattan kaydırma beni ya Rabbi diye dua ediyor. Bunları aldık, şey yaptıktan sonra efendim inna enzelnahu fi leyletul kadri ve ma idrake ma leyletul kadri suresini okur veyahut da efendim Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfirke ve etubu ileyk diyerek Allah'a tevbe eder, onu tesbih eder, hamd eder, sena eder, öyle bitirir ve suyun fazlası kaptaki fazlasını da kaldırır, şifa niyetine içer, şu duayı yapar. Allahümme şfini bi şifa ike ve davini bi deva ike ve asimni minel veheli vel emradı vel evca. Ne demek? Ya Rabbi, beni kendi şifanla şifalandır. Kendi devan ile devalandır. İlaçla, kendi manevi ilacınla beni ilaçlandır. Ve beni korkulardan, hastalıklardan, ağrılardan, acılardan ya Rabbi koru diye, o sudan da biraz içerse, abdestin arttığı olan su da şifalıdır. Onu da içerse böyle dua edip efendim çok güzel olur. Tabii abdest aldıktan sonra kerahat vakti değilse, namaz kılınmayan kerahat vakti değilse, o zaman iki rekatta tecdidi vudu namazı, yani abdest tazeleme namazı kılması tavsiye edilmiştir. Öyle olanların çok büyük mükafatlara gelecekleri bildirilmiştir. Bu duaları banta alındı, ses bantına alındı. Efendim yazanlar yazmıştır. Yazamayanlar şeyde de bulabilirler. Efendim ilmihal kitaplarında da bulabilirler. Bunları ezberleyelim. Bir abdest alırken insan kaç duyguyu böyle zihninden evirip çevirip geçirip nice dualar ediyor. Hem de ne güzel bir zamanda. Temizlenmeye azmetmiş olduğu, Allah'ın böyle rahmetle baktığı zamanda çok güzel şeyler istemiş oluyor. Çok güzel bir iş yapmış oluyor. Her gün yapıyoruz diye, ucuz diye, bol diye namazın, abdestin kıymetini anlamaz duruma düşmeyelim. Her gün yapıyoruz ama her günde olsa çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Günde 5 defa da olsa çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Abdest günahları affettirir, namaz günahları affettirir, Ramazan, cuma günahları affettirir, Ramazan günahları affettirir, ömre günahları affettirir, hac günahları affettirir. Kul Rabbinin huzuruna öylece günahlardan sıyrılmış olarak çıkar. Allah da bizi onlardan eylesin. Rabbimizden dileğimiz odur. Eksiğimiz kusurumuz çok olsa da onun rahmeti geniştir. Bizi o şekilde rahmetine erenlerden, iki cihanda aziz ve bahtiyar olanlardan eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracem münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira ve la tuti'il kafirine vel münafıkine ve da' ezahum ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila. Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا يا ربي yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, okunmuş olan Süveyr-i Kur'an'ı, çekilmiş olan salavat-ı şerifeleri, yapılmış olan hatimleri, sair ibadet ve taatlerimizi, hayrat-ı hasenatımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Amin. Eksiklerine, kusurlarına rağmen tam ve makbul ibadet olarak bizlere fazl-ı kereminden ecl-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı ya Rabbi evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve sonra onun âline, ashabına, etbaına ve hasreten Peygamber Efendimizin hakiki halifeleri, varisleri, ümmetin eminleri olan mürşitlerimiz, sadatımız, meşayih-i-turku aliyemiz ve onlara bağlı halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin, tarikat kardeşlerimizin, din büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Amin. Biz mümin kullarında sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi senden dinde, dünyada ve ahirette afiyet ve saadet ve selamet isteriz. Amin. Bizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına lütfunla, kereminle nail ve sahip ve mazhar eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Nefsin, şeytanın, daha başka şerlilerin, zalimlerin, fasıkların, facirlerin, kafirlerin şerlerinden cümle ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'i mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Kafirleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Zalimleri mahveyle ya Rabbi. Amin. Mazlum kardeşlerimizi, mağdur kardeşlerimizi, dünyanın her yerindeki Müslümanları her türlü musibetlerden, afetlerden, felaketlerden koru ya Rabbi. Amin. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri helal rızıklarla besle ya Rabbi. Amin. Haramların her çeşidinden koru ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümin kullar olarak yetiştirmeyi bizlere nasip et ya Rabbi. Amin. Bizden sonra bizi hayır duayla anacak evlatlara, zürriyetlere bizleri sahip eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'in yolunda bizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Azim'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Namazlarımızı, abdestlerimizi güzelce eda etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İbadet ve taatlerimizi zevk ile, şevk ile yapıp senin rızanı kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Haramların, günahların her çeşidinden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Evvelce bulaştığımız günahlar ve haramlar varsa, ki aciz beşeriz, muhakkak eksiğimiz, kusurumuz çoktur, onları sil ya Rabbi. Amin. Onlardan dolayı bizlere cezalar tereddüt ettiyse o cezaları lütfunla affeyle, kaldır. Amin. Ya Rabbi. Bizi anamızdan doğduğumuz gündeki gibi günahlardan pak eyle ya Rabbi. Amin. Bundan sonra bu pak gönüllerimizi günahlarla karartma ya Rabbi. Amin. Bizleri arif-i kamil, mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Amin. Sevmediğin hallerden, huylardan, sıfatlardan bizleri kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi sevdiğin huylara sahip et ya Rabbi. Amin. Mümini kamiller olmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Bir gün gelip şu ömrümüz sona erecek, biz de kara toprağın altına gömülüp gideceğiz. Son nefesimizde bizi sevdiğin kul olarak abdestliyken, ibadet yolundayken, gözümüzden perdeler kaldırılıp cennetle müjdelenip cennetteki makamlarımızı görürken, Resulullah Efendimiz'i müşahede ederken, dilimiz senin zikrinle meşgulken, mümin-i kamiller olarak Kur'an-ı Kerim ile iman-ı kamil ile ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye ya Rabbi, böyle güzel bir hal üzere emaneti teslim edip ahirete göçenlerden eyle ya Rabbi. Sünnet-i işre Habibi edibine bizleri komşu eyle ya Rabbi. Cemalini gören has kullarına, arasına bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti hatmil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti Habibike Muhammedin Mustafa. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.